په مانس کې صلح راش یا ګورې سب یمن الناس الله ای زنه د خلکو نه منا سوګ دی یقول چوای آمنا ایمان روڑ دے مونگا باللہ پا اللہ و بالیوم الآخر او فرز رستنئی و ما هم بمؤمنین او حال دا دے چی دوی مومنان ندی یو خادعون اللہ دوکا کوی دی دا اللہ سرا پخبر خیال کے یا دوکا کوی دی دا اللہ دا رسول سرا والذین آمنو او دا کسانو سره چې غي مؤمنان دي و ما يخدعون ادوکن کوي دي الا انفسهم مگر د خپل ځانو سره او ما يشعرون او دای په هیږي نا چې دي توکي سزا بګنی موږ له ملاوش فی قلوبهم مرض فزنو د دوی کې مرض ده شک ده نفاق ده فزادهم الله مرضا نزیاد دی کی دوی لرا اللہ دا مرض ولهم او دوی دا پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک بما کانو یکذبون فسبب دا امیشہ دروغوی لد دوی چی دوی امیشہ دروغوی او دروغو کی لگی آئی اللہ احوال ناکار خوی دا ذکر کو چی پخلے بانی دی ایمان دعوی کئی حالان کی پزل کی ایمان نشتا او دویم ناکارا خوی او حالت دائیدہ بیان کو چی دا اللہ دا رسول او دا مومنان سرا دا دو کی معاملہ کئی او دیلے کی راغی نور ناکارا حالتنا ذکر کئی و اذا قیل کلچوئے لشی لهم دے منافقانو تا لا تفسدوا فساد مکوی فی الارض پزمکا کی فساد مکوی قالو نوائی دی پا جواب کی انما نحنو بیشک منگا مصلحون اصلاح کون کیو پزمکا کی فساد کولی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی کفر او شرک کول دا اللہ و دا رسول نافرمانی کول دا پزمکا کی فساد دے او فساد دے تم وئی چی دیو کافر او دیو مشرک دی یہودی نصرانی سرا دوستی او تعلق قائمے زکا اللہ ویلی چی کافران خاص کر اہل کتاب یہود او نصوارا دا دا مسلمانانو ازلی دشمنان دی دا دای سر دا زرد مینا و دا زرد تعلق جوڑول دام فساد فی الارض دے لکدی دیکھ امام قرطبی ذکر کری نور مفسرینو چیز مکہ کی فساد ستوئی چی پدی دیکھ اللہ رب العزت وئی چی دای فساد کئی نا اصل کی فساد دا زد دا صلاح دے اور حقیقت د فساد سو العدول عن الاستقامت الى زدها حقیقت د فساد دا دے اوڑی دل د حالت د استقامت او د برابر رینا کو گوالتا نو الا تفسدو فی الارض اے بالکفر و موالات اہلہ فساد پزمک کی مکوئی یعنی کفر مکوئی ام قرطبی وی فساد ستوئی یعنی کفر کول و موالات اہلی د کافران سر دوستی فساد دے دارنی فساد ستے و تفریق الناس عن الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق یا رول و تسنس کول دی ایمان روڑون پا نبی علیہ السلام بانے دارنی دا قرآن نخلق بندول دا فساد دے اباد علماء لکلی چه مطلق ناکار عمل پزمکا کی فساد کولی سوکم چه پس طریقی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی کئی نو پا دغا درجہ کی دے پزمکا کی فساد کئی دا ہم دا منافقانو طریقہ چه دا دی با ہمیشہ تعلق و دوستی دا دا کافر و سروا نو چې له مو ویل شو چې فساد مکوې نو دایو انما نحن مصلحون یره موږ غواړو چې د دې کافر او د مسلمانانو په منځ کې اصلاح راوړو دا د یو بل له لوري دی ایو بل له نفرتونه کوي چې دا یو زیک پدې ترتیب دې مسلمانانو ته دوکه ورکول او اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزمکه کې قالوا وايد انما نحن بشک مونږ مصلحون اصلاح کوونکي مونږ خالص مصلحین یو مونږ فساد نه کوو دا قرآن پاک مونږ او تاسو لخی چې کچری او فسادی سره ځان ته نوند مصلح کی دي نو پدی باندې هغه فساد نه وزینا پدی باندې هغه فساد نه وزینا دی وی چې دا موږ کافر سره دوستی کوو نو زموږ دای څه خوښ نه دي انما نريد بها الاصلاح بينهم وبين المؤمنين مونږ اراده لرو پدی سره د اصلاح کولو په مند دي کافر او په مند مؤمنانو کې ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام قرطبی ذکر کرے دیبو انما نحن مصلحون بے شک امونگا اصلاح کو ان کیو دا کافر سر جمون تعلق دے دا غی سر دوستی کو دا غی سر جمون نور معاملات تی نو پدی طریقی مونگ دے کافر و دا مومنان و پا منس کی دے اصلاح کوشش کو علا خبر شوی اے مومنانو انہم بے شک دا منافقان هم المفسدون هم دوی دی فساد کون کی ذکر دید اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کئی آسوک چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنان دی دید آغی سر تعلق دے ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا ولیکن لا یشعرون لیکن دی پوہی گنا و اذا قیل لهم بالحال ذکر کئی کلچ اویل شدویتا دی منافقانو تا آمنو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکا سرنگ چی ایمان روڑی دی نور خلقو دا الناس نمراد صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی قالو نوائی پا جواب کدا منافقان انؤمنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن الصفحا لکا سرنگی چی ایمان روڑے دے دی بی اقلو دی کمکلو دی بی اقفان صفحا جمعواد صفیح او صفیح بی اقل توئی کم اقل توئی بی اقفو لی ونی توئی دیکھ گروہ یو سوال پیدا کی گی سوچو لکوئی چی مخ کتا سوار دل چی نفاق دیتوئی چی یو سڑے اظہار د خیر کا یو شر پٹائی اظہار دی ایمان کئی او کفر پٹائی او چکل دیوی چی انؤمنو کما آمن السفہا مومنانو تے بی وقفوی نو کفر فی سرگن کو نداغی جواب علماء دا کرے چی دے پا سرگن دنو ویلی دے پا خپل منس کی پٹ ویلیو خود دی اغا پٹا خبر اللہ مونت ذکر کرے چی دی گورے پا پٹا مومنانو بارکی ہوئی چل آیازو باللہ دا صحابہ بی وقف دی دا دای چې په کومي طریقې دا الله د حبيب تابعدار دي چې وطنونه پریفي شهیدان شول یتیمانان بچی پاتې شول بیبیانې کونډې شوې په دې اعتبار منافقان او غي تسې جدا به وقف دي او دې کې کستا سو خیال وي نګره الله منافقان او تعطول خلق له دعوت ور کوي چې دا ایمان روړی کما امن الناس لکسرنگ ایمان چې خلق وروړي یعنی صحابه کرام امام قرطبی روح المانی او ټول مفسرین لیکلي چې د الناس نه مراد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین با یو فسادم زموږ استاد دی وطن کې شروع دی چې بعضی خلک پټي پټي دا نارې لګای چې صحابه کرام معیار د حق لري علامت زمود اهل سنت والجماعت دا دے چې د صحابه د حق معیار دی دا غي ایمان مونږ د پاره د حق معیار دی دا غي عمل مونږ د پاره د حق معیار دی مونږ ټول مسلمانانو نه عام انسانانو پیریانو نه دا مطالبه ده چې دا سی ایمان ورالای لکه صحابه چې څنګه ایمان وروړي نو چې الله ته دا غي ایمان خوښ نو او دا غي ایمان د حق معیار نو نو بیا سرنگی اللہ وی چھے آمینو کما آمن الناس نو دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین په ایمان او اعمالو کې موږ په ارسدی معیار د حق نو بازی سیاسی او دا بازی ڈلی دینی جامع کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا بدنامون کوشش کئی نو دا آغی بارک دا آیاتون رد دے او دا مسئلہ قرآن پاک چې صحابہ میں یار دا حق دی سور زیونوں کی ذکر کرے اگو اجرا پارا ختمی گی دا بیدا خبر ذکر کرے اولا پارا چې ختمی گی دا آغی اخیرنے مخگو رئی آیاتی کریمہ دے یوصل او دیرشم آیات تے یوصل او دیرشم آیاتی کریمہ دے فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا كَچَرِ ایمان روڑو دے خلقو تر قیامت پورے دا حکم نے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فمثل دہا غیچی مان روڑے دے تاسو اے صحابے کرام پاغی کستاسو غنتی مان دے خلق راڑو نو اللہ وی فقد احتدو بے شک دیلار مندللا بیا پہ ہدایت کی وَإِن تَوَلَّوْ كُچَرِ وَاوْرِ دِلَوْسْتَاسُ غنتی مان نروڑی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق نو بے شک دید حق پا مخالفت کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ زَرْدِ چِ کافی بشی تالر اللہ دوید دی تکلیفن و مصیبتن نا یعنی اللہ بدی بچ ساتھی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دغا اللہ اریدن کے دے دارچا دفریاد العلیم او پوہ دے دارچا پہال بانے پاینا کی بے پیجنی دانا جرے رچتا د بیدینو تاریخ را پا مخ کی او دے دے وئی چی صحابہ دا پاغی کی پیجنم سورہ توبہ گرئی آیات سلم نمبر دے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سلم نمبر آیات تے دیو لسمی پارے اول مخت والسابقون الاولون اغڑوان دکی دن کی رنبنی من المہاجرین والانصار دا مہاجرین و دا انصارنا والذین اوحاغ کسان تر قیامت پوری اتبعوهم چاغی تابداریو کی ددی مہاجرینو دا انسوارو بے احسان پا خیست طریقی تر قیامت چی مسلمانان رازی ناغی تا حکم دے چی دا مہاجرینو انسوارو پسی بروانی گئی کدا اللہ رضاونگی لٹھو لگوانے ہر سکی لکد صحابہ عمل سنگو وادے سنگو غم سنگو جہاد سنگو دینی قربانی سنگوی د دې ټولو بارک د الله فیصله را کوم مهاجرین دی او کان سوار دی او که څوک صحیح مانو کې دان سوار او مهاجرین په سر روان دی رضی الله عنهم ورضوا عن الله برازی وی دی دوی نا او دی برازی وی د الله نا وعد لهم جنات او تیار کړی دی الله دوی د پار جنتنا تجری تحتها الانهار چروان بئی بہی گی بالان دی داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بوی دی پدی کی ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی لویا دا دارنگی دینا مخی سور انفال کی تیر دی او دا ضروری مسئلہ نو دا یادول پکار دی دا ضروری مسئلہ نو دا قرآن پاک د دې ډېر ذکر کړي او دا د یادولو مسله د سورې انفال په آخر کې وګورئ آیات دې سلو رویایم حال ذکر کړي د انصار او د مهاجرین والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولائک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم والذین حق کسان آمنو چیمان روڑے وحاجرو حجرت کڑے دے وطن پری خود اللہ دے دین دے پارا وجاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کوی غید اللہ لارکی دادری وار صفات د مہاجری ری ذکر کر اس وی والذین آغا کسان آوو چی دغا مہاجری رو لے خپل کور خپل وطن کی زیور کڑے ونسورو او امداد کڑے داغوی نو دغا مہاجری نو انسوار اللہ وی اولائک هم المومنون حقا ام دغا صفتن والا ام دی مومنان دی پا حقا و پرشتیا نو پا حق چی اللہ وی مومن دی نو ماو تالوی دی پسی پدی اولائک هم المؤمنون حقا دغا کسان هم دی مومنان دی پرشتیا لهم مغفرتن دی مهاجرین و دان سوار و دا پار بخن دا و رزقن کریم او رزق دی عزتمن دا اللہ داوی حال ذکر کئی دارنگیو گو ری تاسو سور حجرات اہم مسئلہ چی صحابہ و ایمان داغی عمل معیار دا حق دے ذکر قرآن داغی دا سی صفتو نا ذکر کری شپگشتا ما پارکیو گو ری سور حجرات داغی درے میاتو گو ری ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله درمیات دے سورہ حجرات ان الذين بیشک ہا کسان یغضون چغیخ کا تکوی پکلار کوی اصواتهم اوازن خپل عند رسول الله پنیز در رسول الله پکلار پکلار پا دب دب خبری کئی در رسول اللہ پا مجلس مبارک کی اولائک الذین نو دغ مہاجرین و انسوار آغا کسان دی امتحن اللہ چکر کڑی دی خالص کڑی دی اللہ قلوبهم زنداغوی لتقوا دپار دپرزگاری ددی زنداغوی لتقوا دپار خاص کڑی لهم مغفرة واجر عظيم دوی د پارا بخنه دا وجر دلوي دارنګ و میات کې وګورئ و میات کې وی وعلموا ان فيكم رسول الله فوه شيه صحابه پتا سو کې دا الله رسول موجود ده لو يطيعكم کچر دې خبرو من استاسو تابعداريو کې استاسو فی کثیر من الامر پڑیرو کد کارونو نالا عنتم نخام خا تکلیف و مشقت کی بواکی شئی ولیکن اللہ حبب ایلیکم الایمان ایلیکم کی خطاب چا سر رہے صحابہ سر رہے اللہ محبوب گرزو لے دے تاسو تا ایمان وزینہو او خیستکڑے دے دغ ایمان فی قلوبکم پزن استاسو کی وکر رحیلیکم الکفرا او بد اخکار اکڑ تاسو تے صحابے کرام و کفر والفسوقا او غٹ غٹ گناہونا والعسویانا وڑی وڑی نافرمانی اولائک هم الراشدون دغ صفتن وال خلق هم دئی پسی لاربان روان دی فضلا من اللہ و نعما دا مہربانی دا اللہ دا طرف ناو نعمت تے والله علیم حکیم اللہ رب العزت پوہ دے و حکمت والے او دی سورہ حجرات نمخ کی دی سورہ فتح کیوں گو رہی اللہ شان ذکر کئی د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آیات گو رہی سلورم او دادان سر یادوری کئی کل د صحابو بارک سوک سوئی تاریخ لیکلی فلانی لیکلی نتولے قرآن لراش صحابہ کا پی جندل غواڑے نو قرآن پائی نکی میں پی جنے اللہوی هو اللذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین هو اللذی دغا اللہ غزات تے انزل السکینه چرالګلو آرام او سکون او اطمینان فی قلوب المؤمنین فزړونو د مؤمنانو کې دا مؤمنان چاته وي دا چې الله د حبیب سره مرګري لیزدادو ایمانم مع ایمانهم دیر پار چې زیاد کی دوی لر ایمان سره د اغه ایمان د دوینا چې نورم د ایمان الله سیوا دی وللله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما او بیا ورسته دی سورته مبارکه کی وای آیات وګورئ د دې اتلسم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره بیشک راضی شویو اللہ عن المومنین دا مومنانونا اذ یبایعونکا کلچ غیب بیعت کڑو دا تاثرا تحت الشجرہ لاندی دا غوننا ندونی دا لاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کڑو مہاجرین و انصار و صحابو اللہ دا طول و بارک بلا استثناء اعلان کڑے لقد رضی اللہ عن المومنین فعلم الله تفتوا ما دا اغی اخلاص دا اغی ایمان فی قلوبهم چی پزرنو دا دی مهاجرین و دام سوارو کیو فانزل السکینت علیهم نرالی گلی واللہ آرام او سکون پدوی و اثابهم فتحا قریبا او پا بدلکی ورکڑی و دویتا فتحا نزدی دارنگی آیات یو کم دیر شم کیوئی دری صورت محمد الرسول الله محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول له والذین معه واکسان چې د پیغمبر سره مرګري دي د دې صفات سره اشداء علی الکفار رحماء بینهم ډیر سخت دی او مضبوط دی د کافر مقابله کې او ډیر نرم دل دی په خپل منس کې د دې صفاتونه سړي تراهم رکعن سجدا ویني بدای الله ته رکوع کوون کی او سجده کوون کی یبتغون فضلا من الله ورضوانا لټوی دی غواړی او طلبوی دی فضل الله ذ طرف نا او رضاونگی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود نخد دوی د دې په مخونو کې من اثر سجود وی بدن خود سجدونا او ایدا صفت د صحابه او د مهاجرین یواز قران کې نه ده ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل هر آسمانی کتاب داد صحابه کرام د تعریف نړو عمر رضی الله عنه مبارک راضی چې د اسلام او د فتح نمخ کې بیت المقدس او د فلسطین دی علاقې ته تللو علامه فاروقی صاحب بهترین کتاب لیکلې هغه کی ذکر کړی نو عمر رضی الله عنه واقعې ذکر کړی یو يهودي ور سره ملاو شو چې ورله وکتل ناغه ته وی ير تعال زما یو کار دی او وادي مادي چې واغست ویته د دې علاقې بادشاہ کیږي با هما سره لیکلو کا چې زما دا جیداد او زما دا مال دا به ما نه لیلا عمر رضی الله عنه دا دې لاسوي چې زه خو لیکل دي زبر دې کلو کوم دا د اسلام او داغه د خلافت نه مخکې خبره بیا غته الله ایمان نصیب کو خلیفہ شو نو چې کله داغه په دور کې بیت المقدس فتح شو ناکس ورته خطر راو چې دا څنګه دې کلی جماعت علی چې په دې باندې د خطر یعنی په خوانو کتابونو کې د صحابه او غسیرت او صورت او شکل ذکر شوی هغه يهودي چې په خوانو کتابونو ته وکتل عمر فاروق ته وکتل ای جدا خو هغه خلیفہ دی چې د پلاس په بیت المقدس فتح کیږي او داغه نه مخکې لیکل واغستل الله وی ذالک مثلهم فی التوراته ورنجه د صحابه او د صفاتونو آسمانی کتابونو ډکو آسمانی کتابونو داغه نه ډکو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا زمون او د تمام امت د پاره معیار د حق دی ذکر دی آیات کی وای و اذا قيل لهم کل چویل شی دی تین دی منافقان تا امنو ایمان رولای کما امن الناس لک سرنگ کی ایمان رول دی صحابه کرامو قالو نو دی پا جواب کیو آئی آنو امنو آیا مونگا ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا سرنگی چی ایمان روڑے دے دے بی اقلو نگر اللہ دے صحابہ بارکی پا دور غضب کی راغلے علا خبردار سے اللہ وی انہم بیشک دا منافقان هم السفہاو ام دی بی اقلاو بی وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہینا او دیکھ باز ایاتون دی انشاءاللہ با بیار آڑو ایاتون مبارکو کہ اللہ رب العزت حالات دا منافقانو بیانون فرمائی و اذا قیل کلچوے لفی لہم دیتا یعنی دی منافقانو تا آمنو ایمان روڑی کما آمن الناس لکسرنی ایمان روڑی دی نور خلقو یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی قالو نوائی دی پا جواب کی انؤمنو آیامنگ ایمان روڑو کما آمن السفہاؤو لکسرنگ ایمان روڑے دے دیدی وقف دی آیات مبارکہ کی بیان دی تیرشو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا زمون دا پارا پا ایمان و عمل کی معیار او اللہ مون تا حکم کئی چی داغر غنتی ایمان روڑے دی او دی بارہ کتاب سے تو قرآن پاک آیاتی نے راڑول حدیث پاک کے راغلی کی دا حدیث تقریباً سولو کتابوں میں ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی اللہ اللہ فی اصحابی اے خلقو دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نو یری گئی زماد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارت لا تتخذوهم غرضا من بعدی زمان پس دی دخل خبر دا پار نشانہ مجرون کہ تاسو باس و مباسی پڑی چوئی پڑی چی کراو پوتا گو رئی تاسو لگو راو صحابہ کرام لگو بیدا اللہ حدیث فرمائی فمن احبہم فبحبی احبہم سوک دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرم محبت ساتی نو دا محبت دے زمان وجلے سدا زمان مرگری بی بلا واسطہ ومن ابغدوہم فببغدی ابعدوہم او سوک دے سرکینا و حسد و جسمنی ساتی دا بے زمان وجلے دے فرمائلی ومن آذاہم فقد آذانی چاچ زما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یو تن لس ضرر و تکلیف رسولو ندمال و رسول اور اللہ حبیب فرمائی ومن آذانی فقد آذ اللہ سوک چی مال تکلیف رسائی ندید اللہ مقابلی او دا اللہ دشمنی تے او قسم تو ادری دو اور سوک چی دا اللہ مقابلی تو ادری جنو ان قریب دا چی اللہ درو دی ادی و جنا دبا دے دی دین اڈلو دا طریقہ وی چاہی صحابہ بدنامائی دا دے دین جڑے ہو باسے زکا مگو تا ستا اسلام دین دا قرآن دا مز دا روجا دا حیا غیرت او پردہ دا دمر دین دا نبی علیہ السلام نچارا رسول او صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی او اصل کی دا دین پا واسطی بانے سے چاپ زلیتا تا دین دا رسے دلے پاغے تراز کل دا دی یہود و عقیدہ و لکتا ستر دی پارے پا آخر کی براشی آغای نبی علیہ السلام توی تا تا وہی سوکراری وی جبریل امین علیہ السلام وی بس لا خوزم گا دشمن دا صحابہ اکرام معیار دا حق دی معیار دی ایمان دی لکتا سکر ایدی بارکی سورہ آل عمران سلورم پارک یوگو رئی اللہ شان ذکر کئی فضیلت ذکر کئی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلورم پارک یو سلدر میات یوگو رئی یو سل درم آیات کی وئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْغُلُوا لَغَوَيْ فَرَسَيْدَ اللَّهِ یعنی پا کتاب دا اللَّهِ جَمِيعًا تُول پا اتفاق وَلَا تَفَرَّقُوا او دا کتاب اللہ نا آخوا دے خواتس نسکے گئی ما وَذْكُرُوا رَايَات کَي نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ دَ اللّٰهِ چکړې دې پتا سو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کله چې وای تاسو په زمانه د جاهلیت کې دیو بل دشمنان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو الله محبت راوسته دې په مند زونو ستارسو کې فَأَصْبَحْتُمْ نَتَاسُ غَرْزِيدِ لِيَي بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَسَبَب د نعمت او د انعام او د احسان د الله چې قران او اسلام نه فخل من کی رونا رونا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَغَارِ دَخَنِ دُور فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا نو بچ سات لیے ایتا سود دینا چال چلا دا خبر کئی ناغما او تا دا پار دی ایمان او دا حق معیار دی چلا و ایما دا اور نسات لیے ما استاسو پزنو کے محبت روستے آغا بوزو کی نمی تاسو نلرے کڑی را ندا شان دے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی ذکوی و اذا قیل لهم کل چوویل شدویتا یعنی دے منافقانتا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکا سرنگ چیمان روڑی دے دے نور خلقو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قالو نو اذا منافقان فجواب کی انؤمنو آیا مونگا ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا سرنگی چی ایمان روڑ دے دے بی اقلو دے کم اقلو دادر تا قرآن پاک خیچے ہمیشہ دے دین دشمنان را پاسی دلی آو دین والاو تے بی وکفو کم اکلوے لی لکا تاصل وراشی چی مخینو انبیاء علیہ السلام تا قومن سوئے لیو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَحَتِ وی مونگا تاویلو پیغمبرانو تیوی او هر نبی تیوی چل عیاذ باللہ تاسو کم اخل یی بی وقفی دا سی پیغمبر دنیا کے نئے تیر شوی چی کافرو او غنا فرمان امت ورطلی ونی نیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت تا دشمنانو دی دن لی ونی بوی ندامیش قانون لے چی بی دینا کافر مسلمانانو تا بی اقلا و بی وقفوی ان امنو آیا مونگا ایمان روڑو دا منافقان وی کما آمن السفہا لکا چی ایمان روڑے دے دی بی اقلو دی بی وقفو کم اقلو الا خبردار شئی انہم هم السفہاؤ بے شک دوی چی دی دا منافقان هم السفہاؤ هم دوی بی اقل دی کم اقلی ولكن لا يعلمون لیکن دئی پوہی گنا نبی وقف او کم عقل پخپل دی اور آپاس دل غروغ تے او جلا خلی ونی دی او کم عقل او سے بل حال ذکر کئی وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آوْكَلَ چِيَوْ زَيْشِ دَئِدَ هَاغَ كَسَانُ سَرَدَا مُنَافِقَان آمَنُوا چِغَي مُؤْمِنَان بِیمَانِ رَوْڑَي قالوا نوائدا منافقان آمدنا منگم ایمان روڑے دے منگم مومنانی گو منگم استاس مرگلی دید پارش دا مسلمانان خوشحال کی آو دا دینس دنیاوی فوائد حاصل کی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ آو کلچِ الْعَرْشِ دَيْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اختلو مرگر شیطانانو تا شیاطین نمراستو کو ددے منافقانو اغبیدین مشران لکہ امام قرطبی او دارنگی روح المانی دیرے کی داغی تفسیر ذکر کرے ہو چکل اللہ عرشی اللہ وی دوی آغا خپلو مشرانو تا شیاطین نمرات ددائی اغا مشرانو چی آغا پا بیدینائی کی ددائی مشرانو او دائی تیلا بیدینی خولا شیاطین نمرات دیدے کسو کو ددائی نمرات د شیاطین و نمرات اغا مشران دا کفر دا مشران د کفر دی لکه امام قرطبی ذکر کړی شیاطین جمع د شیطان وا جمع تکثیر چورته وای اول دو علماء او مفسرین اختلاف و جلد سوق مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہما وای اغه مشران د کفر او بعضی په کتاب ویلی شیاطین نه مراد اغه شیاطین الجن دی شیاطین الجن ته مراد دی ابن کثیر وای دی دی کہ یهود ته مراد دی کئی بڑی منافقانو تا دا غلطی طریقی خولے بہر حال دا آیات کریمی چی دا در لخی چی شیاطین سرنگی لگا پا انسانانو کیوی پیریانو کیوی ندارنگی پا انسانانو کیم دی او آیات کریمہ کی دغا مراد دی آیات کریمہ کی تی دغا مراد دی لکہ دے دیکھی ابن کثیر لکلی دا آیات کریمی پا تفسیر کی یو قول دا ذکر کرے چه داغ پا کفر کی چه سردارانو ده شیاطین ناغ مراد دی او یو قول دام نه چه دین مراد اغا یهود دی دین مراد اغا یهود دی چه اغیبا دا غلط خبر دی منافقانو تخوله و اذا خلو الى شیاطینهم او کل چلار شدا منافقان اغا خپلو شیطانانو مشرانو تا چه اغا کافر دی یهود دی قالوا ندا منافقان ورتوائی انا معکم بیشک منگد تاسو سریو نئی ولوی تاسو خو مومنان سرم کی نئی او دا آغای پتولی و مجلس کی منگورو ندای ورتوائی انما نحن مستهزئون بیشک منگد آغوی پوری ٹوکی کون کیو داور پوری احتحزا کون ٹوکی کون دا اللہ دا نبی و دا مومنانو پوری منگا ٹوکی کون دا خوی لاسی دا ٹوکو دا وجه نوائی که مستاسو مرگریو پا حقیقت که او پزلکی مستاسو مرگریو دا دا منافقانو طریقه یو طرف لده کافرو او دا یهودیانو نه فواید دا دنیا حاصلو او پا حقیقت کی دا غی مرگریو او بل پل مومنانو نه فواید حاصلو ظاهره نظام دا غی مرگره کرده او پا حقیقت کی مرگریو او دا امیشه دا کافرو او د منافقانو طریقه دا چې مؤمنانو پورې ټوکی کوي لکه نن تاسو ګورئ څومره کافر دي چې صحیح مسلمانانو ته دی وقف وي نو دا سر نوې خبره نه ده دا خبره څومره کافر دي دا غي د اسلام او د اهل اسلام پورې خنداګانی لکه تاسو سوره توبه وګورئ همیشه به دا طریقه چې د مسلمانانو دا غي د دین پورې دا غي د رسول پورې منافقانو مټو کې کولې لسم پارکی سورہ توبہ راجی آیات اگر اید آغی پینزم شپیتم دا منافقان بناسو دے اسلام دے دین او دے نبی علیہ السلام پوری بیٹو کی کولے نکو ورطب اوے لکھل چی داولی دا سکوئی میرے داولی مگا سے گپ شپ لگولو پینزم شپیتم آیات دے دے سورہ توبہ لسم پارے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَشَرِتَ پُوسُكِ تُدُدْوِينَا شِرَاؤُلِ بِإِسْلَامِ قُرَانُ وَدِنُ وَمُؤْمِنَانُ پُورِ ٹُوكِ كَوَئِ لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَا فَجَوَابْ چُوَائِنَا مُنَافِقَان اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ بِشَكَ مُنگَ گَبْ شَبْ لَگُولُ دا خبر پا گَبْ شَبْ چُوشُوَا وَنَلْعَبْ اَوْلُو بِمُقُولِ قُلْ وَرْتَوَّایَا بِاللَّهِ آیَا دَا اللَّهِ پُورِ وَآیَاتِهِ يَوْدَا اللَّهِ دَا آیَاتُنُ پُورِ وَرَسُولِهِ يَوْدَا اللَّهِ دَا رَسُولِ پُورِ کنتم تستهزئون یئی تاسو ٹوکی کون کی تاسو ٹوکی لدے پوری کی نداور تخیی کی برا دا نبی علیہ السلام او دا آغد مرگورو تخلق بیوکوف اویلی و ٹوکی کڑے نداور تر قیامت پوری کافر دا سکے لکه سوره متوففین وګورئ ډیر سم پارا کې حالته هم دغه ویډیو کو حال ذکر کړي ډیر سم پارا کې ابتدا کې سوره متوففین راځي پاره کې الله د دې دا حال ذکر کړي آیات ګورئ یو کم ډیر سم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ان الذين بيشکا حوکسان اجرموا چه مجرمانو كانوا نوای میشد پار په دنیا کې من الذين امنوا صدا کسان پور امنو چه ایمان وروړو یدو حکون چه خنداگانی بے کولے و خنداگانی کئی ہمیشہ مجرمان دا مومنان پر خندا کئی وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کل چتیری گی دا مومنان پدے کافر و باندی او دا کافر پا مجلس کے ناسی يَتَغَامَزُونَ یو بلتستر بھی وحی اشارے کئی وَإِذَا انقلبو او کله چې دا مجرمان له اهلهم خپل کورونو ته انقلبوا فكهين نو زیده خوشاله خوشاله چې نن مومنان پورې له رحمدا کړي وایدار اوهم او کله چې ویني دا مجرمان دې مومنان لرا قالوا وایدا مجرمان ان هؤلاء لضالون دیشک دا مومنان خامخا گمراہان دی کافر او منافقان او مجرمان مومنان توی چی دا گمراہان دی او مومن تا حکم دے چی تبا صبر کر طالب خلق دیو کفو کا مکل وی خو صبر بکر تا پوری بخلق خندا کر و تبا صبر کر دا طالب جنت ملاوی جی دے دیو جنا لکہ سور مومنون گوری اللہ وی دا جنت نیولا ذکر ورکو چی تاثبور پوری کافر اتو کے کولی او دی بصبر کولو اتلسم پارا کی سورہ مومنون رازی داغی آیات یو سلتم او یو سلنہم نو گو رئی کافران تکل اللہ اور توردن نکی دا مخون بے پور سوزو لیسی آولا شکلن بے بچک لیسی لدائی بوئی پایات یوصل وم کیوئی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اصل قصات و آیات کریمہ دے تائید یوصل لسم وچے مختن مضمون بانے کوئی وائی بدا مجرمان ربنا ایز منگ ربا اخرجنا روبا سمنگ منها دے جہنم دی بلا فریاد کئی جواب بنا ملوی او دیر امور پس چی اللہ ورل جواب ورکنو جواب بدائی اللہ وی قال اخصو فیها اللہ ورطوی زی ورکرشی ورچخشی پدی جہنم کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوی ما سر خبر خوب انسانان کئی تاس انسانان نوی اد اللہ ورط پدور غضب و قہر کی لیلے اللہ ورتوئی انہو کان فریق بشک ویوڑل من عبادی زماد بندگاننا یقولون چغیب وی ربنا آمنا ایزمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا ورحمو کی پمنگا وانت خیر الراحمین او تیغ ورد رحم کنکنا زمات مومنان بندگانو دیمان قرار کړو فتخذتموهم سخريا نیولی تاسو غي پټو کو سرا دیمان د وجنه د اسلام د وجنه ای پوری مټو کې کوله حتا انساوکم ذکری تاسو راته کې مخری کوله تر دې چهر کړو تاسو نه یاد زما ذکر زما کتاب زما وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو چلائی پوری خنداغانی بمکولی امیشہ بمخنداغانی کولی انی جزیتو هم الیوم بما صبرو بیشک ازنن بدلور کو مغیت بما پا سبب داغ سبرو چغی صبر کرو انہم هم الفائزون دا چی دیبا کامل کامیابی کامل کامیابی دیو جنا دا دنیا دا مومنانو دا پارا دار دسر ریتے لائے بعد ان آپو ہاں دوکہ کے راشی نوی مسلمان او گڑی وڑی شروع کی دی دنیا کی پا مسلمان میں امتحان ہوئی او کنا خیرت کن تال جنت وی او دی دنیا کن تال خوش آلئی جی او کافر قتلے او پسر سرے وی او سو پریشانی نشتا نبی آخو ازمائش نو شو دی دنیا کی وقت تکالیف تے رہے او دی کافر ادلا سامیش و مسلمانان صحیح مسلمانان پریشان بو او خیرت کی واللہ دی تردی بدلے ورکے یا سر نبو رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَوْكَلَ چُوِلِ شِدْوِيْتَا دے منافقانو تا آمنو کما آمن الناسو ایمان روڑی لکسنگ چی ایمان روڑی دے نور خلق و صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی قالو نوائدہ منافقان پا جواب کی انو امنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لکسنگ چی ایمان روڑی دے دے بے اقلو بے وقفو حالا خبر شئی انہم بیشک دوی چی دی دا منافقان ہم السفہاؤ ہم دوی بیوقفو کم غلی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچی اوزیش دا منافقان لہغ کسان سرا آمنو چی مومنان دیمان روڑے قالو نوائی دی آمننا منگم ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْ كَلَچِ لَعَرْشِ لَا شَيَاطِينِهِمْ اَغَخْفُلُوا مَشْرَانُ وَشَيْطَانَانُ تَا قَالُونُ لَا مُنَافِقَانُ وَرْتَوَائِ إِنَّا مَعَكُمْ دِشَكَ مُمْتَاسُ سَرَيُو إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ دِشَكَ مُمْدِدِ مُمِنَانُ قُورِتُوكِ كَوُ لَاوِلَا جوائی جستاسو مرگریو او استاسو خیر خوایو ندام دائی پوری ٹھوکی کہو انک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ رب العزت پدی آیاتن مبارکو کی حال ذکر کولو دو منافقان یا میشد پارا داغی طریقہ داوا چی مومنان پوری استہزاؤ ٹھوکی بے کولی او دا دی بیان شروع چی ہمیشہ دا پارا دا انبیاء علیہ السلام بارکی دا مجرمان و نافرمان و خلق و نظریہ داوا چی پوری بے استحضاتو کی اومد خری کو لے لکہ سورہ یاسین کی وطاو سراشی اللہ و ایا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانو بہی استحضئون ہائے افسوس پا حال دا بندگانو ندر آغل جویت ایسیو پیغمبر تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مگر او دائی چی دا دغی نبی پورے استحضاو توکی بے کولے اس فرمائی اللہ یستحضئو بہم اللہ دا دیتو کو بدلب و آخلی دا دینا اللہ یستہزئ بہم اللہ دے دیتو کو بدلب و آخلی دے دینا ویمدہم او محلت ورکوی دیتا فی تغیانہم پدی سرکشی و گمراہی دے دی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشان دی آیاتی کریمہ کی اللہ مسلمانانو تتسلی ورکی کہ اے مسلمانانو دا تاسو پورے کم منافقان او کافران چٹو کی کئی زبد دین انتقام اخلا اس تاسو پا ذہن کی عجلت او تلوار دا او اللہ انتقام دٹو کو با اخلی خسر دا غینا ویمدہم محلت مرکے دئی بٹو کی کئی استہزا با کئی خندہ با کئی او اللہ محلت مرکے داد اللہ رب العزت یو قانون دے چدے رضیونو کی ذکر کرے او ځنی خلک چې د دې عادت خداوندی نه خبر نی نو د کافر او د سرکشی دا غي د ظلم سره او د سمدستی د ننی او سره غي په شک او شبهات کې راشي او دا شک او شبهه دا غي د تباهی د گمراهی او بدینی سبب جوړ شي. لکه اوس د تاریخ کې دا نه ظلم د مسلمانانو سره شو نو دا سنوی خبر نه دا بلکه قران پاک د نور امت مبارک ویل او د دې امت مبارک هر صدئی کی تاریخ گواه ده چې سوره سوره ظلم نشي دغه ظالمانو ته تر څو وخت پورې الله مهلت ورکړي او بیا غ ظالمان رانیولي نست نابودی ګرځولي. دا د الله رب العزت قانون دی چې سوکم په گمراهی کی وی نو الله هغه ته مهلت ورکړي د سوچ د فکر مقور کوي چې سبا دا غد پاره سوزر پاتې دا عادت خداوندی لکه سوره حج ګورې تاسو ولسم پاره کی سوره حج راځي التا الله دا قانون ذکر کړي دا یو قانون الله رب العزت ته ذکر کړي چې سوکم په گمراهی کی وی نو در رب العالمین قانون داد چغت محلت ورکی آغت محلت ورکی لکا آیات سلور سلوی اختم اگو رئی واللسم پارا را او آیاتی کریم دے سلور سلوی اختم سلور سلویختم کی موئی او دے دغی صورت پیچدا کی موئی دا سلور سلویختم آیاتی کریمو گو رئی فرمائی مخی دا گنو قومنو حال ذکر کرے اللہ وی و اصحاب مدین و کذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر مقصد دو سلوی اختم نوائی پا مقصد دے پوہ شئی وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ قَدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَوِتَاتَ اے حبیب لَدَا سَنَوِ خَبَرَنَ دَا فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ بِيشَ قَدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَرَوْ مَقْصِدْ زِينَا قَوْمُ نُوحٍ قَوْمْ دُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نهنیم سوکال نوح علیہ السلام تویجت دروغ جنی وعادو و سمود او دو دروغ نسبت کرو عادیانو سمودیانو وقوم ابراہیم او قوم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وقوم لوت او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب مدین او خاندانو دا مدین قوم دا شعب علیہ السلام وکذب موسی او د دروغ نسبت کړي شوی او حضرت موسی علیه السلام تا فاملیت للکافرین نو ما مهلت ورکړي او کافرو تا قانون خداوندی دی او خپل حبیب ته تسلی والا خبرې کوي هر قوم د خپل نبی مخالفت کړي او څومره چراغي وسو طاقت د نبی سره زیاته کړو فامله تلل کافرین نو ما مهلت ورکړو کافر تا ثم اخذتهم او بیا میرا نیولیو اغوی فکه فکان نکیر نو سرنګو ناشنا عذاب زما انکار زما پاغوی باندې دایو قانون ذکر کو د پاره د تسلید جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنګ ور پسې بیا وای آیات اتم سل یختم کې وګورئ وکایم من قريه نملت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قران هغه کتاب دی چې په هر مرحله کې انسان رهنمایي کوي وکایم من قریتن او ډیر د کولونا اے حبیبا عملت لها ما مهلت ورکړو دغه کول والو تا وهي ظالمت نو حال داوی چی دا کلی والا ظالمانو او ظالمان و زما عادت دار سرد آغی دا ظلم نما محلت ورکڑو ثم آخذتو ہو ها بیا مرانی ولیو دا کلی والا ویلی المصیر او زما طرفت اللہ ویراگر دی دلی ما طرفت اللہ ویرات للی دا ټول و ما طرف ترازی ندا اللہ یو خپل قانون ذکر کو دا اللہ یو قانون ذکر کو چې ہمیشہ د پارا تم رکا فران دنیا تراغری او دا انبیاء علیہ السلام مخالفت کرے رب العالمین اغیت سکرے اللہ اغیت محلت ورکرے او دا دا اللہ رب العزت قانون نے یہ سوکم پا گمراہی کیوی ند رحمان عادت دائے چھ محلت ورکرے لکہ چلے مریم اگو رئی پارا سم پارا چھ حل تے دا قانون ذکر کرے نو اس کے اوسرے کافر ظلم کئی دے تنگ چہلا کی جو لینا اللہ وقفل قانون و عادت مطابق فیصلے کے سورہ مریم اگو رئی آیات داغی اگو رئی تینز او یا نمبر اللہ اخبلی و قانون ذکر کئی سلور او یا نوئی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً پارا سم پارا دا سورت دے سورہ مریم سلور اویا نمبر آیات تے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ او دیر حلاک کری دی مونگا قبلهم مخید دی موجودونا من قرنن دی پیڑونا هم احسن و اساسن اغی دیر خیستو پسامانو ندکور کی اساس اغا سامان توئی چه کور کی استعمالی جو کورونا و بنگلی کی خلق خیست کری هم احسن و اساسن اغی دیر خیستو پسامان و اسباب دکورونو کی ورعیا او دیر خیستو پسکلونو کی دا آغای شکلو نا خیستو صورتو نا خیستو سامانو نا دیر خیستو لیکن اللہ وی ناغ اخفل خیست دی صورت بچ کل او ناغ خیست دی سامانو نا بچ کل فو قانون ذکر کئی بھی رست و یاد کی قل ورطوائے اے حبیب من کان فی الظلالا حر غصوب چی دی پا گمراہی کی فلیمدد لہ الرحمن مددا نو عادت در رحمان بادشاہ داوے محلت ور کئی اغت رحمان بادشاہ مددہ محلت ور کول تر اللہ قانون دے جیسرے سرکش دے گمراہ دے ظلم کئی فلیم دب لہ الرحمان مددہ نو محلت ور کئی اغتا الرحمان و رحمان مددہ محلت ور کول حتی تر دی زار او یو بینی دی ما غیو عدون چی دی سر وعد کی دیشی اما العذاب آیا خو عذاب دنیای دی یا دام سے ضروری نوے چی دنیای عذاب دی پیو کافر راشی و اما الساعة آیا قیامت تے فسا یعلمو نظر دی چی پوہ بشی دی من ہوا شر مکانا چی سوک دی چی غی دیر بدتر دی مکانا پا مرتبہ و پزیتی وَأَضْعَفُ جُنْدًا او کمزوری دی پلخ کر کے ندا اللہ دی آیات کریمہ کے مختل قانون ذکر کے جو اجنہ قرآن تسڑے ناس لی نو قانون او عادت الہی ورکا مخلے نو کدا سے مشکلات او تکالی فراشی نو دے شیطان گمراہ کو لنے لکہ باز خلق تقریبا زانی ایمان نخلاص کو چرا دا موجود یهود نسوارا امریکا و داغی معاونین ظلم کئی واللہ علین رانی ندا دا اللہ قانون دے اللہ یستہزئ بہم اللہ دے دیتو کو بدلب و آخلی دے دینا ویمدہم او محلت ور کئی دیتا دا دا اللہ عادت سے ویمدہم محلت ور کئی دیتا فی تغیانہم پسرک شید دی کی تغیان دیتا ہوئی کہ سڑے دے انسانیت دا حدود نور واؤ او سرکشی شروع کی لکا فرعون بارک اللہ وی اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ علیہ السلام تے فرعون تلار شا دے سرکش شوئے دا سے سرکشانو تا دا غیغ حالت او خوی د انسانانو د درجین بارکی دا سے حیواناتم نکے واللہ ورطا محلت ورکے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ او محلت ورکوی اللہ غیت فی تُغْيَانِهِمْ شاید آغوی کی یعمہون وی بدئی حیران و پریشان لکہ قرآن پاک دا مضمون زی پزے ذکر کرو گو رئیس فار لسم پارے اخر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ أَوْ خَامَخَا غُمَان مَكَوَ اے مخاطب پا اللہ بانی وَي اے مخاطب انسانا دادِ پخیال کرانشی غُمَان خَامَخَا مَكَوَ پا اللہ غَافِلًا گنچ اللہ نا خبر دے اما یعمل الظالمون دا هغه سنا چې دا ظالمان کوم عمل کوي دا د خیال کرانش چې ګنه الله ویني نا وګورینا خدارانی سی اولینا انما یؤخرهم الله رستو کوي دا ظالمان لیوم هغه ورځتا تشخص فیه الابصار چې کړهږي بروزی پاره کسترګي د هیبت د وجنا ترګه په پلاو طریقې سره روزي لداد الله قانونو چې رب العالمین په دې ترتیب باندې ظالمانو ته مهلت ورکړي بلکې کله داسیم ګوري وي چې یو ظالم سور ظلم کوي نو د الله د طرف له دنیوي د نعمت دروازه کې نو مومن تداوی ګوري دې په ظلم کوي دې بتا وژنې د چې سخه حیا وکړي او دے دے باوجود دے دے قوت بم ڈیری گی مال بم ڈیری گی اولاد بم ڈیری گی او تو بشک کی نواکی کی لگو گو رئی تاسو سورہ انعام گو رئی انعام سورچ کافر ظلم لے رئی لو دور اور تزن اوقاتو کی اللہ دے نعمت دروازے دے دنیاوی خوشحالو دروازے را کلاوئی او گو رئی آیات سلور سلوی اختم دو میں پاری سورہ انعام فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فلما نسو ورکل چهر کلو دغی کافرو ما حغ دین ذکرو بیهی چه دیتا نصیحت ورکل شویو پاغیبانی دین ایر کو قرآن ایر کو فتحنا علیم اللہوی را کلاو کلیمون پاغیبانی ابواب کل شیئن دروازی دہریوشی غید اللہ دین تشاکڑی وا او اللہ ورطدار سے دروازے را کلاو کی دمال دا اولاد فتحنا علیہم ابواب کل شے لکہ پر ان مازیگر تاسو لدرس کی تیر شول چٹولو کی غلوی دشمن نبی علیہ السلام ولید ابن مغیرہ دیار لسو ازامنو او دی دیار لسو کی بیوم سفر تنطل طول مناس او غلامان او خادمان بے لے گل او هغه زمانہ کې دا هغه یو کال مدنی غټه غټه دا یو کروڑ دینار او یعنی یو کروڑ دینار د ولید ابن مغیرہ مدنی او هغه کار سو ټول مر رسول الله پر خندا کو الله دا سه مهلت ورکې دلته وای فلما نسو هر کله چې هر کله او دې کافرو ما هغه دین ذکرو به چې دایته نصیحت ورکړې شو پاغه فتحنا علیہم ابواب کل شے را کلاو کڑیوی مونگ پاغوی بانے دروازی دار یوشی دمال دا دولت حتی تردیزا فریحو چی دی مسشویو بما اوتو فہغ نعمتن دا دنیا چی دی لور کڑی شویو اخذناہم بغتتن فرانی علیو مونگ اغوینا لجعلنا يكثر الرحمن أولا أن تقول تمثيل مسلمان أسنى دائرة أركي اللہ وما عارجان در پائی و دسپی نظرو زہرون چی پدغیان در پائی و بدی چتنو تور خطے ولی بیوتهم ابوابن او خام خاوے بد پارد کورنو ددوی ابوابن دروازے و سرورن نو تختون بدسپی نظرو زروے علیہا آیت تکیون چی پاغی بدی تکیا گانے والے ورز و خروفا او نور زیب و زینت او سر ضرب مدویتا ور کرے وے قانون اللہ دنیا تدا سے ذکر کرے کہ اللہ رب العزت محلت ور کئی ذکر دا دنیا دا غیر پارا پا منزلی دا صدا دا دنیا پا منزلی دا جنت دا کافر دا پارا او دا مومن دا پارا پا منزلی دا جیل خانے دا اللہ یستہزئ بہم اللہ د ٹوکو بدلب والی دوینا ویمدہم او محلت ورکوی دویتا دویتا اللہ محلت ورکی ادا مسئلہ علماء ذکر کری وید نیکی پٹولو کلوی بدل صدا او د ظلم او د گناہ پٹولو کلوی سزا صدا وید یو نیکی پٹولو کلوی بدل دا چلی یوی نیکی پسی د بلی توفیق اللہ درکی مثال پتور تاب یو پارا تلاوت کولو اللہ زلو کی توفیق واچولو دو پارے تلاوت کے شپگ رکات نفل لکول اللہ توفیق در کو دولت رکات کے دو گناہ پتولو کلوے سزا دالا چیو سڑی ظلم کو دیو ظلم پسی ورس دبل محلت ملاو شو یو ظلم پسی دبل ظلم محلت ملاو شو دیو جنہ دیدے کہ علماء دا قائدہ ذکر کری وَإِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا دے نیکی پٹولو کلوے بدل دا دا چریوے نیکی پس دبل توفیق اللہ در دے ظلم او دے زیادتی او دے گناہ پٹولو کلوے سزا دا دا چیو مسلمان دے قتل کو دبل توفیق اندر لملاوش یو دے پازار کو نو دبل دازارو دے توفیق ملاوش دیو جنو علماء لکلی وی مر گر چالا بہتر دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ چاور تو داولی وی اللہ قرآن کی وی اللہ قرآن پاک کی وی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چی دا اللہ سرک دی ناغد نیکانو دا پارا دیر غورا و بہتر دی او کافر دا پارا برگولی بہتر دی که مکول ملاو شی نور بیم کفر سیوا شی نور بیم ظلمو نو گره دا کافر و ظالمی چی رو ننیو او دا تا دا نور و ظلمونو مقا ملاو شوا نو دا پتولو کلوی خطرناک سزا دا دا پتولو کلوی سزا خطرناک سزا دا قانون خداوندی دی انبیاء علیہ السلام گره دا زمون استاس و طول ایمان دی یو پل دا دی تمام دنیا دا مسلمانان و نارینو زنانو معشومانو وجل یو پل دا یو نبی قتلول دا ملی برابر دا نبی قتلول سر لوی گناہ دا لیکن بنی اسرائیل و بعد کافر او یاو یا پیغمبران روزانہ قتل کری لیکن جامورتا اللہ صبر کرے دا خپل نیتی مطابق پا غیبان عذاب دا اللہ دا طرف نراغلے ویمدہم اللہ محلت ورکی دویتا او دی بارک انشاءاللہ نورم گنایاتو ندیا برارو ویمدہم محلت ورکوی دویتا فی تغیانہم پسرک شید دوی کی یعمہون ویبدئی حیران و پریشان. سوال پیدا کی چا اللہ وی کافر و منافقان بے حیران و پریشانی او ظاہرن خو مسلمان تدیر خوشحال اختاری لیکن کی علماء ویلی کلی عم حسط ہوئی یو عم یدا عین میم او یا یو عم حدا عین میم او ها نو عم یوی دستور گرن والی تا او عم حوی دزرن والی تا کافر کو سمرم تالک بنگلو خوشالو کی خکاری خدا غزر رن دے کزری چت رن نوی نو اللہ بے پیجن درے اغسر اب دا قبر او دا آخیرت غم پیدا جن دارے چکل دا قرآن و سنت درنا غسترگی نی ملاو نو سڑے ورے پریشانی اور راحت نے پی جائے راحت او پریشانی سلوے یو سڑے دے او خود پا نارا او پا تکلیف کے دے او دل تا کسما کسم دا غسر سکی گی ظلمو لکی گی خوبت یو سور از پس چدا مرگ را غسترگی پٹشو نو اللہ ملاوی گی جنت فردوس ملاوی او یو طرف تیو سڑے را طول دنیا دا غدا او دا سی پا مزو و چرچو کے رئے چند سا پیجنی گرمی او نسارو نبیماری نلگا نتکلیف لیکن خوچ سرگی پتشن جہنم تروار میں ندا پا دی اعتبار ہوئی حیران پریشان دی یعنی دا کافر و پزلک وحشت تے اللہ ننے پیجندلے دا اللہ رسول ننے پیجندلے مومن مسلمان کا ظاہری پا تکالیف ہو کرے خو معرفت خداوندی دے تسرے معرفت خداوندی دے تحاصل لے او غلقی دے دے سکون نے اور آنن کو سکون نی نظمونگ ماحول ٹول دے گناہونو جوڑ دے نظمونگ ماحول ٹول سرے دا دے گناہونو جوڑ دے ورنہ صحیح دین کی چکم سکون نے او صحیح دین دے وجہ نا چی دے زلطا کم خوشحالی ملاوے گی ناغ خوشحالی پا دنیا کے بل پا ہش نے ملاوے گی اللہ ذکر وی الا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شئی دا اللہ پا کتاب او دا اللہ پا دین او ذکر زلط سکون حاصل دیگی نو عم حوائی دا زرن والی تا دا کافران و زرن ران دیدی خپل رب نپیجنی تاسو گوری شریکان ورسر جوڑائی دا اللہ بارکی کسما کسم گستاخی کئی دا رسول اللہ بارکی غلط الفاظ دخلین روباسی دا دا زرن والی علامت یا سر نگوری جایات اللہ یستہزئ بهم اللہ دے دے توکو بدلب و آخلی دے دوینا ویمدہم او محلت ورکوی دویتا فی تغیانہم پدے سرکشے و گمراہی دے دوی کے یا مہون وی بدئی حیران و پریشان یو حالت دائیدہ بیان کرو فایات چار لسم کی چدئی د مومنانو پورے ہمیشہ د پارٹو کی بکولی نپتلسم آیات کی اللہ رب العزت فرمائل چد دے ٹو کو انتقام و بدلب زد دین والم و اللہ اخل و قانون و عادت ذکر کو چزدی تمحلت ورکو ہمیشہ د پار سمر کافران چیدی اغئی کا اللہ محلت ورکئی او دئی و پدی اختل سرکشی کی او گمراہی کی دغشان حیران وی او دزڑو اغا پریشانی ددوی بوی چه معرفت الہی دئی تحاصل نئے